يا أيها الناس، آلوغو، سبكو خطاب، آلوغو، قد جاءكم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس، برہان من ربکم، برہان حجت تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور نازل کیا ہم نے تمہاری طرف نورا مبین، واضح نور، ایسی روشنی جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اس کو مضبوط تھاما، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو انقریب وہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، وَفَضْلٍ، اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا. یہاں پر جو لفظ برہان استعمال ہوا ہے، یہ بے رے ہے سے ہے. برہن، سفید اور چمکدار ہونا. برہان وہ دلیل جو واضح اور ثابت ہو اور اس کی تائید کلام الہی سے بھی ہوتی ہو. برہان وہ دلیل جس سے جھگڑا ختم ہو جائے، جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش نہ رہے، ایسی حجت جس سے شبہات زائل ہو جائیں. اسی لیے آگے اسے نور سے تعبیر کیا گیا. قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. تو یہاں پر برہان کیا چیز ہے؟ کہ تمہارے پاس برہان آ گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف نور اتارا، یعنی قرآن پاک. اور نورم مبینہ ہے، بیان کرنے والا نور. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ قرآن کو بھی برہان کہا جائے گا. فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام ہے، تو جیسے پیچھے ایک چیلنج دیا گیا تھا نا کہ تم سب مل کر پھر کیا کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو اور اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی اس کام کو کر نہ سکا. یہاں پر بنیادی طور پہ ایک سورت کا اختتام ہو رہا ہے. سارے عقائد کا ذکر کرنے کے بعد تمام انسانیت کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اور اس دعوت کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ نمبر ایک، تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے ہیں. نمبر دو، تمہارے پاس کتاب آئی ہے. اب تم سیدھا راستہ چاہتے ہو تو ان دو چیزوں کو پکڑ لو. اچھا، پھر قرآن کو نورم مبین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ دنیا اور آخرت کے بہت سے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، تو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کو مضبوط تھام لیں. کس کو؟ وَاعْتَصَمُوا بِهِ کی ضمیر پھر کدھر جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. جو لوگ اللہ کی بات مان لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں، اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرے. وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اب آگے کے امیجن کرے، ایمان لے آئے اللہ پر، اب کہا جا رہا ہے اس کو مضبوط پکڑو. اب اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی تو نہیں کہ جس کے ساتھ جا کے ہم چمٹ جائیں گے. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ اپنا تعلق اس سے مضبوط کرو. وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو کب اللہ سے تعلق مضبوط محسوس ہوتا ہے؟ جب آپ اس کی اطاعت میں ہوتے ہیں، اور جب آپ اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دوری دوری ہونے لگتی. تو وَاعْتَصَمُوا بِهِ کا مطلب پھر کیا ہوا؟ یعنی اس کی اطاعت کر کے اس سے قریب ہو جاؤ، اس کے اوپر بھروسہ کرو، اس پر اعتماد کرو. ایسے لوگوں کو وہ کیا کرے گا؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْ، ان قریب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. وَفَضْلٍ، اور فضل میں، یعنی جنت میں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا. تو گویا سیدھا راستہ کب ملتا ہے، کیسے ملتا ہے؟ جب انسان نمبر ایک اللہ پر ایمان لاتا ہے، نمبر دو اس کو تھام لیتا ہے، اس سے تعلق قائم کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے. اور اطاعت کے لیے برہان اور فرقان، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم، دو چیزیں. ایسے لوگ اللہ کی رحمت میں آ جاتے ہیں اور انہیں سیدھا راستہ مل جاتا ہے. اچھا، اس پر ایک واقعہ میں اب آپ کو سناتی ہوں. یہ واقعہ جو ہے، ایک آرٹیکل لکھا تھا ڈاکٹر عبدالعزیز احمد سرحان نے, جو امیر ہیں کلیت المعلمین کے, آپ یوں سمجھے کہ ٹیچر ٹریننگ کالج کے پرنسپل ہیں مکہ مکرمہ میں, اور جریدہ ہے وہاں کا اوکاز, اس میں یہ چھپا ہے. اوکاز کا عدد ہے, نمبر ہے 12200, اور ڈیٹ ہے جمعہ 15 شوال 1420 ہجری, 21 جنوری 2000 کو یہ مضمون چھپا تھا اس اخبار میں. ٹھیک ہے, یہ قصہ ہے ایک پریسٹ کا جو مسلمان ہوا. اصل میں یہ آخر میں آتا نا, وہ یہدیہ ملیہ صراط مستقیما, وہ انہیں اپنی طرف سیدھا راستہ دکھاتا ہے, اپنی طرف آنے کی توفیق دیتا ہے. اب یہ توفیق کیسے ملتی ہے اس شخص کی, اصل میں یہ ایک کہانی کی شکل میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اس پریسٹ کا نام سینی تھا, اب اس کا اصل پروننسیشن نہیں مجھے معلوم, لیکن عربی میں سین یہ لام یہ لکھا ہوا ہے سینی. اور اس وقت چونکہ جلدی تھی, آج صبح مجھے ملا, میں اس کی ٹرانسلیشن نہیں کر سکی, تو ساتھ ساتھ کروں گی, کہیں تو ساتھ ساتھ عربی بھی پڑھتی جاؤں. کن تو قصی سن نشفن للغایا, کہتے کہ میں ایک پریسٹ تھا اور بہت زیادہ ایکٹیو تھا. اخدم الکنیسہ بکل جد و اجتہاد, میں کنیسہ کی خدمت کرتا تھا بہت ہی محنت اور کوشش کے ساتھ, یعنی پوری ایفرٹ کے ساتھ. ولا اکتفی بذالک, اور اتنا ہی کافی نہ تھا, بل کنت من کبار المنفرین فی جنوب افریقیہ, بلکہ میں ساؤتھ افریقہ میں بہت بڑا کرسچن مشنری کا ایک حصہ تھا, یا یوں سمجھے کہ وہاں بہت بڑے پیمانے پر کرسچینٹی کو پھیلا رہا تھا. یعنی صرف پریسٹ نہیں تھا, مبلغ بھی تھا. اس چیز کو آپ دیکھیے کہ کنیسہ کی خدمت کرتا تھا, چرچ کی خدمت کرتا تھا, اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان بڑے بڑے مشنریز میں سے تھا جنہوں نے لوگوں کو کرسچن بنایا. ولنشاط الکبیر اختارنی الفاتکان لکی اقوم بالتنصیر بدعم منه فاخذت الاموال فصلنی من الفاتکان لهذا الغرض, کہتے ہیں کہ میری ان خدمات کی وجہ سے ویٹیکن نے مجھے چن لیا, اور میرے پاس بہت بڑی مقدار میں مال آتا تھا جسے میں کرسچینٹی کی خدمت کے لیے لوگوں کو دیا کرتا تھا, کیونکہ بہت سارے مشنریز جو ہیں وہ مال کے ذریعے لوگوں کو کرسچن بناتے ہیں. وکنت استخدم کل الوسائل لکی اصل الی هدفی, کہتے کہ میں سارے وسائل کو پوری طرح استعمال کرتا تاکہ اپنے مقصد کو پا سکوں. فکنت اقوم بزیارات متوالیہ و متعددہ, اور میں اپنے اس کام کے لیے مسلسل مختلف وزٹس کرتا رہتا تھا مختلف علاقوں کی. للمعاہد والمدارس والمستشفیات والقرى والغابات, کہاں کہاں جاتا تھا, مختلف انسٹیٹیوٹس میں, اسکولز میں, ہاسپٹلز میں, بستیوں میں, اور جنگلوں تک میں. وکنت ادفع من تلک الاموال للناس فی صور مساعدات و حبات و صدقات و ہدایا, اور یہ مال جو ویٹیکن سے میرے پاس آتا اسے میں لوگوں کو ہیلپ کے طور پر, یا ہدیے کے طور پر, یا ہبا کے طور پر, یا گفٹ کے طور پر دیا کرتا تھا. لکی اصل الى مبتغائی, تاکہ میں اپنی غرض کو پا سکوں. وادخل الناس فی دین النصرانیہ, اور تاکہ میں لوگوں کو کرسچن بنا سکوں. فقالت الکنیسہ تغدق علیہ, تو چرچ جو تھا وہ مجھ پر بہت مہربان تھا. فاصبحت غنیا, میں خود بھی بہت امیر ہوا. فلی منزل وسیارۃ وراتب جید, میرے پاس بہت بڑا گھر تھا, گاڑی تھی, اور بہت عمدہ تنخواہ تھی. وہ مکانۃ مرموقۃ, اور بہت عالی شان مقام, بین القساوسۃ, بہت سے پریسٹ کے بیچ میں میری بہت عزت تھی اور بہت عالی شان مقام مجھے حاصل تھا. وفی یوم من الایام ذهبت لاشتری بعض الهدایا من المرکز التجاری ببلدتی وهناک کانت المفاجاه, کہتے ہیں کہ اپنے انہی کاموں کے سلسلے میں ایک مرتبہ میں کچھ ہدیے یا گفٹ خریدنے کے لیے ایک شاپنگ سینٹر میں گیا, اور یہاں یہ واقعہ پیش آیا. ففی السوق قابلت رجلا يلبس کوفیہ وكان تاجرا يبيع الهدایا, کہتے بازار میں میں ایک ایسے شخص کو ملا جس کے سر پہ ایک ٹوپی تھی, اور وہ ایک تاجر تھا, اور گفٹ شاپ تھی اس کی, وہ گفٹ بیچتا تھا. وکنت البس ملابس القصیصین الطویلہ ذات الیاق البیضاء التي نتمیز بها علی غیرنا, اور میں اپنے پریسٹ کے لباس میں تھا کہ بہت لمبا سفید رنگ کا ڈریس پہنا ہوا تھا جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کرتے ہیں. وبدأت في التفاوض مع الرجل على قيمة الهدايا, میں نے اس شخص سے گفٹ کی قیمت پر نیگوسیشن شروع کی. وعرفت ان الرجل مسلم, اور میں پہچان گئے کہ یہ شخص مسلمان ہے. ونحن نطلق على دين الاسلام في جنوب افريقيا دين الهنود, اور ساؤتھ افریقہ میں ہم اسلام کو دین الہنود کہتے ہیں, انڈینز کا دین, آپ یہ سمجھے کہ انڈین ریلیجن کہتے ہیں. ولا نقول دین الاسلام، اور ہم اس کو دین اسلام بھی نہیں کہتے. اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اس پہ لفظ اسلام پر بھی پردہ ڈالا ہوا ہے تاکہ بالکل ہی لوگ اس تک نہ پہنچ سکیں. وَبَعْدَ اشْتَرَيْتُ مَا أُرِيدُ مِنْ هَدَايَا، جب میں اپنے وہ ضرورت کی ہدایا خرید چکا. بَلْ قُلْ مِنْ فَخَاخِ النُّوقِ وَبِهَسَزَخْ مِنَ النَّاسِ، بلکہ وہ سب چیزیں کہ جس سے ہم لوگوں کو اٹریکٹ کرنے والے تھے. وَكَذَلِكَ أَصْحَابُ الْخَوَائِ الدِّينِ وَالرُّوحِ كَمَا كُنَّا نَسْتَغِلُّ حَالَاتِ الْفَقْرِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ ہم لوگوں مسلمانوں کے ہاں جو فقر تھا اس سے بہت فائدہ اٹھایا کرتے تھے، اور اسی مقصد کے لیے میں نے یہ سب چیزیں خریدی تھیں. وَالْجُنُوبِ أَفْرِيقِيِّينَ لِنَخْدَعَهُمْ بِالدِّينِ الْمَسِيحِ وَنُنَفِّرَهُمْ، اور ہم ان تحفوں کے ذریعے اور اس مال کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتے تاکہ انہیں ہم کرسچن بنا سکیں. فَإِذَا بِالتَّاجِرِ الْمُسْلِمِ يَسْأَلُنِي، یعنی جب یہ سب کچھ میں نے خرید لیا تو مسلمان تاجر مجھ سے پوچھتا ہے، انت قسیس الیس کذلک، تم قسیس ہو کیا، بات یہی نہیں؟ فقلت له نعم، میں نے کہا جی ہاں. فسالنی من هو الہک، تو اس نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ تمہارا الہ کون ہے. فقلت له المسیح هو الالہ، میں نے کہا مسیح وہ ہے الہ. فقال لی، تو اس نے مجھ سے کہا، اننی اتحداک، میں تم کو چیلنج کرتا ہوں، ان تأتینی بآیت واحدۃ فی الانجیل، کہ تم میرے پاس صرف ایک آیت انجیل کی لے آؤ. تقول علی لسان المسیح علیہ السلام، جو حضرت مسیح علیہ السلام کی ترجمانی کرتی اور ان کی زبان سے ہو، شخصیاً انہی کا اپنا قول ہو، انہو قالا، کہ انہوں نے کہا ہو، انا اللہ او انا ابن اللہ، کہ کبھی مسیح نے یہ کہا ہو کہ میں اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں. فاعبدونی، تو لوگوں میری بندگی کرو یا عبادت کرو. فاذا بکلمات الرجل المسلم تسقط علی رأسی کالسائقہ، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان شخص کے یہ کلمات میرے سر پہ بجلی کی طرح گرے. ولم استطع ان اجیبہ، مجھ میں استطاعت نہ تھی کہ میں جواب دوں. وحاولت ان اعود بذاکرت الجیدہ، اور میں نے کوشش کی کہ اپنی اچھی میموری کو استعمال میں لاؤں. واغوص بها فی کتب الاناجیل وکتب النصرانیہ، اور تاکہ میں اپنے ذہن میں وہ ساری چیزیں جو میں نے انجیلوں میں اور کرسچینٹی کی بکس میں پڑھی تھی، ان سب کا کسی طرح ایک غوطہ لگاؤں ان میں. لأجد جوابا شافیا لرجل، تاکہ میں اس شخص کو مطمئن کرنے والا جواب دوں. فلم اجد، تو ایسا نہ کر سکا. فلم تکن هناك آية واحدة تتحدث على لسان المسيح وتقول بأنه هو الله وأنه ابن الله، تو مجھے کوئی ایک آیت بھی ایسی نہ ملی کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے ہو، کہ جس میں انہوں نے کہا ہو کہ وہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں. وأسقط في يدي وأحرج من الرجل، میں بہت شرمندہ ہوا. اسقط في يدي، میں اپنے ہاتھوں پہ گر پڑا، میں بہت شرمندہ ہوا. وأصابني الغم، اور مجھے تو غم لاحق ہو گیا. وضاق صدري، میرا سینہ گھٹنے لگا. وكيف غاب عني مثل هذه التساؤلات، یہ سوال میرے ذہن سے غائب کیوں ہو گیا؟ ایسے سوال کو میں نے آج تک امپورٹنس کیوں نہ دی؟ وتركت الرجل وهمت على وجهي، میں نے آدمی کو چھوڑا اور میں نکل پڑا سر کی سیدھ میں. فما علمت بنفسي الا وان اسير طويلا بدون اتجاه معين، کہتا ہے کہ مجھے تو اپنا ہوش نہ رہا اور میں بغیر کسی ڈائریکشن کے بس چلتا گیا اور چلتا گیا. ثم صممت على البحث، پھر میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں ریسرچ کروں گا. ان مثل هذه الايات، ایسی آیات ڈھونڈوں گا. مهما كلفني الامر، ہاں مجھے کتنی ہی مشقت کیوں نہ کرنی پڑے. ولكنني عجزت وهزمت، لیکن میں تو عاجز آ گیا اور ناکام ہو گیا. فذهبت للمجلس الكنسي، میں پھر چرچز کی کاؤنسل میں گیا. وطلبت ان اجتمع بآدائه، میں نے ان کا ایک اجلاس طلب کیا ان کے جو رکن تھے، ممبرز تھے. فوافقوا، وہ سب متفق ہوئے. وفي الاجتماع اخبرتهم، میں نے اس اجتماع یا میٹنگ میں ان کو خبر دی. بما سمعت، جو میں نے سنا تھا. فاذا بالجميع يهاجمونني، تو وہ سارے کے سارے مجھ پہ برس پڑے. ويقولون لي، اور مجھے کہنے لگے، خدعك الهندي، اس انڈین نے تمہیں دھوکا دیا، یہ تمہیں یعنی تم پہ چھا گیا. انه يريد ان يضلك بدين الهنود، وہ تو چاہتا ہے کہ اپنے دین کے ذریعے تم کو گمراہ کر دے. فقلت لهم اذا اجيبوني، تو میں نے ان سے کہا پھر مجھے جواب چاہیے تاکہ میں اسے جا کے بتا سکوں. وردوا على تساؤلي، اور تم سب اس کے سوال کا جواب دو. فلم يجب احد، کسی نے بھی جواب نہ دیا. وجاء يوم الاحد، سنڈے کا دن آ گیا. الذي القي فيه خطبتي، جس میں میں خطبہ دیتا تھا. ودرسي في الكنيسه، اور چرچ میں میں لیسنز دیتا. ووقفت امام الناس لاتحدث، تو میں لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا تاکہ میں انہیں مخاطب کروں. فلم استطع، تو میں بولنے کے قابل نہ رہا، بول نہیں پا رہا تھا. وتعجب الناس، لوگوں کو بہت تعجب ہوا، لوقوفی امامہم دون ان اتکلم، کہ میں ان کے سامنے کھڑا اور کچھ بول نہیں رہا. فانسحبتو، تو میں وہاں سے نکل گیا، لداخل الکنیسہ، کنیسہ کے اندر کی طرف چلا گیا. وطلبت من صدیق لی، اپنے ایک دوست کو طلب کیا کہ وہ ان یحل محلی، میری جگہ جا کے کھڑا اور لوگوں کو کچھ سکھائے. واخبرتہ بانی منہک وفی الحقیقت کنت منہارا ومحطما نفسیا، تو میں نے اسے بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں اور حقیقت میں میں بہت ہی تھکا ہوا تھا اور نفسیاتی طور پر چور چور تھا. وذهبت لمنزلی، میں اپنے گھر گیا. وانا فی حالت ذہول وهم کبیر، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے دماغ کو کوئی چیز چھائی ہوئی اور بالکل ایک بے خبری کا عالم ہے اور بہت شدید غم لاحق ہے. ثم توجهت لمكان صغير في منزلي وجلست انتحب فيه، کہتے کہ پھر میں نے اپنے گھر کا ایک گوشہ دیکھا اور چھوٹی سی جگہ تھی اور اس میں جا کر میں بیٹھ گیا اور میں اپنے یعنی ایک طرح سے کنسنٹریٹ کرنے لگا. ثم رفعت بصري الى السماء، پھر میں نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی. واخذت ادعو، اور میں نے دعا شروع کر دی. ولكن ادعو من، لیکن میں دعا کس سے کروں؟ لقد توجهت الى من اعتقدت بانه هو الله الخالق، اور میرے اعتقاد میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ ہی دراصل خالق ہے. وقلت في دعائي، میں اپنی دعا میں کچھ یوں کہنے لگا، ربی خالقی لقد اقفلت الابواب في وجهي غير بابك، میرے رب میرے خالق، تیرے سوا مجھ پہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں. یعنی کوئی بھی جواب نہیں دے رہا اس سوال کا. فلا تحرمني من معرفة الحق، تو حق کی معرفت میں مجھے محروم نہ کر. این الحق و این الحقیقہ، حق کہاں ہے، حقیقت کیا ہے؟ یا رب لا تترکنی فی حیرتی، مجھے میری اس حیرانی پریشانی میں مت چھوڑ. والہمنی الصواب، مجھے صحیح رستہ بتا، الہام کر. ودلنی علی الحقیقہ، اور حقیقت کی طرف میری رہنمائی کر. ثم غفوت ونمت، پھر میں سو گیا. یعنی اس کے بعد مجھے اونگ سی آئی اور میں سو گیا. واثناء نومی، اور اپنی نیند کے دوران، اذا بی ارى في المنام في قاعه كبيره جدا، میں نے دیکھا کہ میں ایک بہت بڑے کمرے میں ہوں. ليس فيها احد غيري، جس میں میرے سوا کوئی اور نہیں. وفي صدر القاعه ظهر رجل، اور اس میں ایک شخص وہاں پر ظاہر ہوا. لم اتبين ملامحه من النور، میں اس کے جو فیچرز سے وہ غور سے نہیں دیکھ سکا کیونکہ اس کے اوپر بہت نور تھا. الذي كان يشع منه، جو اس سے پھوٹ رہا تھا. وحوله، اور آس پاس بھی نور ہی نور تھا. فظننت ان ذلك الله، میں نے سمجھا کہ یہ اللہ کی ذات ہے. الذي خاطبته، جس سے میں نے ابھی بات کی. بان يدلني على الحق، کہ مجھے حق کی طرف رہنمائی کرے. ولكني ايقنت بانه رجل منير، لیکن مجھے یقین ہوا کہ یہ اللہ نہیں بلکہ کوئی شخص ہے بہت روشن. فاخذ الرجل يشير الي وينادي، تو وہ شخص میری طرف اشارہ کر کے پکارتا ہے، یا ابراہیم، اے ابراہیم. فنظرت حولي، تو میں اپنے آس پاس دیکھتا ہوں. فنظرت لأشاهد من هو ابراہیم، میں نے دیکھا کہ ابراہیم کون ہے میرے آس پاس. فلم اجد احدا معي في الكهف، تو اس کمرے میں میرے سوا اور تو کوئی تھا ہی نہیں. فقال للرجل، اس شخص نے مجھ سے کہا، انت ابراہیم، اسمک ابراہیم، تم ابراہیم ہو، تمہارا نام ابراہیم ہے. الم تطلب من اللہ معرفة الحقیقة، کیا تم نے اللہ سے حقیقت کی پہچان نہیں مانگی؟ قلت نعم، میں نے کہا. قال انظر الى يمينك، اس نے کہا اپنے دائیں طرف دیکھو. فنظرت الى يميني، میں نے دائیں جانب دیکھا. فاذا مجموعه من الرجال تسير حامله على اكتافها وامتعتها، میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک گروپ ہے جو اپنے کندھوں پر کچھ سامان اٹھائے ہوئے ہیں. وتلبس ثيابا بيضاء، سفید کپڑے پہنے ہوا. اما ان بيضاء، سفید پگڑیاں پہنے ہوئے. وتابع الرجل، شخص اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا. قوله اتبع هؤلاء، اور مجھے کہنے لگا کہ ان کے پیچھے چلو. لتعرف الحقیقه، تاکہ تم حقیقت کو پاؤ. واستيقظت من النوم، اور میں نیند سے بیدار ہوا. وشعرت بسعاده كبيره، تو میرے اندر خوشی کی ایک لہر تھی. تنتابني، یعنی جو میرے اندر پھوٹ رہی تھی. ولكني كنت لست مرتاحا عندما اخذت اتساءل اين ساجد هذه الجماعه التي رايت في منامي، لیکن مجھے ابھی بھی چین نہیں آ رہا تھا کہ میں ان لوگوں کو کہاں سے ڈھونڈوں جن کو میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے. کہتے کہ اس کے لیے پھر آگے وہ تفصیل سے بتاتے کہ میں اللہ کو یقین رکھتا تھا اور یہ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے اس خواب میں اشارہ ملا ہے، اور پھر میں نے ان کی تلاش شروع کر دی. کہتے کہ اس تلاش میں میں کئی شہروں میں گیا اور کئی لوگوں سے ملا کہ وہ کون سا گروپ ہے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور جن کو مجھے تلاش کرنا ہے، اور ہر جگہ میں وہی ڈریس ڈھونڈتا. اور یہاں دلچسپ بات ہے، کہتے کہ کہیں کہیں لوگ مجھے ایسے نظر آتے جو پینٹ پہنے ہوتے اور اپنے سر پر ٹوپی پہنے ہوتے، لیکن وہ پورا ڈریس نہیں ملتا تھا. کہتے کہ اسی گھومنے پھرنے میں میں جوہانس برگ پہنچ گیا. کہتے کہ یہاں میں ایک جگہ پر ایک آفس میں گیا جہاں افریقن مسلم کی ایک کمیٹی تھی, اور اس عمارت کے اندر ایک شخص تھا ریسپشن پہ, اس سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے. تو اس نے سمجھا کہ شاید میں کوئی مانگنے والا ہوں, تو اس نے مجھے کچھ کرنسی میرے ہاتھ پہ رکھ دی. تو میں نے کہا لیسا اصلو ہذا اصلو, کہ میں یہ پیسے لینے نہیں آیا. الیسا لکم مکان للعبادہ قریب من ہونا, یہاں کوئی عبادت کی قریبی جگہ نہیں ہے. تو اس نے مجھے قریبی مسجد کی طرف بھیجا. تو میں نے اچانک دیکھا کہ کوئی شخص مسجد کے دروازے پر میرا انتظار کر رہا ہے, اور وہ شخص بھی سفید کپڑوں میں ہے. اور اس کو دیکھ کے میں بہت خوش ہوا. مجھے یہ اسی کے ساتھ ملتا جلتا شخص نظر آیا جو خواب میں میں نے دیکھا تھا. اور اس کو میں نے جب دیکھا تو وہ میری طرف فوراً بڑھا, اور اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہوں تو اس نے مجھے پھر کہا مرحبا ابراہیم, پھر میرا نام ابراہیم لے کے پکارا. میں بہت حیران ہوا, اور مجھے بہت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا سن رہا ہوں. مجھ کو ایسا لگا جیسے بجلی سے گری ہو کہ یہ کیا ہوا, کہ یہ شخص مجھ یہ میرا نام کیسے جانتا ہے اور یہ میرے بارے میں کیا جانتا ہے. پھر ہوا یہ کہ کہتے کہ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنے خواب میں دیکھا تھا, اور وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اپنے خواب میں دیکھا اس شکل کو. اور پھر اسی خواب میں مجھے یہ نام پتا چلا تمہارا, اور یہ تھا کہ مجھے اشارہ یہ ہوا کہ ایسی شکل کا شخص جب تمہیں ملے تو اس کو جا کر دین حق کے بارے میں بتاؤ. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ شخص جو تم نے خواب میں دیکھا یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور وہ کہتے کہ میں بہت حیران پریشان تھا کہ یہ واقعی یہ سب کچھ جو کچھ مجھے کہہ رہا ہے یہ درست ہے, کیونکہ اس نے مجھے اسلام کے بارے میں وہ سب باتیں بتائیں. پھر نماز ظہر کا وقت آیا اور میں مسجد کے بالکل آخر میں بیٹھ گیا, اور کچھ لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اور میں نے دیکھا کہ کچھ اور لوگ آ رہے ہیں جو اسی طرح کا لباس پہنے ہوئے ہیں. اس وقت جب نماز شروع ہوئی اور لوگوں کا میں نے وہ مجمع دیکھا تو مجھے اپنے خواب کا وہ منظر یاد آ گیا کہ جس میں کہا گیا تھا کہ ان لوگوں کو فالو کرو. اور اس وقت میرے دل میں یہ پکار اٹھی واللہ انہ الدین الحق, یہی سچا دین ہے. فقد قرأت فی الکتب ان الانبیاء والرسل کانوا یدعون جباههم علی الارض سجدا للہ, میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ انبیاء اور رسول جو تھے وہ زمین پر سر رکھ کر عبادت کیا کرتے تھے جب میں نے مسلمانوں کو سجدے کی حالت میں, کیونکہ انہوں نے تو سجدہ رکوع سب اڑا دیا نا. اور اس وقت میرے دل میں اسلام کی حقانیت آئی اور میں اسلام میں نے قبول کر لیا, اور میں خوشی سے رونا شروع ہو گیا کہ اللہ نے مجھے رستہ دکھا دیا. پھر کہتے ہیں کہ میں بہت سارے علاقوں میں گیا اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا اور اسلام کی تبلیغ شروع کی. کہتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے ایک ویٹیکن سے بلاوا آیا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے اور تمہیں گمراہ کر دیا ہے. لیکن یہ کہ میں اپنے پورے یقین پر تھا کہ مجھے کسی نے دھوکہ نہیں دیا اور نہ بھٹکایا ہے, میں نے تو خواب دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ تم ویٹیکن میں 6 مہینے کے لیے رہو, اور تمہیں اتنا اور اتنا مال دیں گے, ایسی اور ایسا گھر اور گاڑی دیں گے. سب کچھ انہوں نے دنیا کی چیزیں میرے سامنے پیش کی, لیکن اس وقت میں نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے تو میں اس دین کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. اور اس طرح اب وہ ابراہیم سیلے کے نام سے اسلام کے بہترین مبلغ ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف لاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس واقعے سے دو اہم باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک یہ کہ خود انجیل میں یہ بات کہیں نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی خود کو اللہ یا ابن اللہ کہا ہو, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ من گھڑت بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ, ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان ہو اور پھر تھام لیا جائے دامن, اور بیچ کی جو اٹریکشنز ہیں اور یہ پھسلنے کی چیزیں ہیں ان کو ایک طرف کر دیا جائے. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْ, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا. وَفَضْلٍ, اور زیادہ دے گا. وَيَهْدِيهِمْ, اور پھر رحمت اور فضل کے بعد آپ دیکھیں وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا, اور ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا, سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرے گا. کیونکہ یہ اس کا کام ہے جب کوئی تڑپ کر نکلتا ہے اور صرف اس کو پکارتا ہے, پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ جواب نہ دے. اگلی بات جو ہے سورت کے اختتام پر پھر کلالہ اور میراث کی ہے. اب دیکھیے کہ سورت کا کیا خوبصورت انداز ہے نا, ابتدا میں احکام دیے گئے پھر اختتام پر وہی احکام ہیں. اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ علم المیراث کتنا اہم ٹاپک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بیلنس بھی ہے. کوئی چیز بگننگ اور اینڈ میں ہوتی ہے تو اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی. یستفتونک, وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے, قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو، جواب دیتا ہے تم کو، فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں، کلالہ کون؟ لا والد له ولا ولد، جس کے نہ والدین ہوں اور نہ اولاد۔ ہمارے ہاں عام طور پر لا ولد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن کلالہ کے لیے صرف لا ولد نہیں بلکہ لا والد بھی ہونا ضروری ہے۔ کلالہ کی میراث کا حکم آیت نمبر 12 میں بھی گزر چکا ہے، یہاں پر اس کے دوسرے پہلو کا ذکر ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا تھا، اسی لیے لفظ یستفتون کا آیا۔ آیت نمبر 12 میں کلالہ کے اخیافی بہن بھائی، اخیافی جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ ہو، جبکہ یہاں حقیقی یا اللاتی بہن بھائیوں کا ذکر ہے، تو فرمایا کہ ان امرؤن ہلک، اگر ایک شخص ہلاک ہو جائے یعنی فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، جس کی اولاد نہیں، ولہ اخت، اور اس کی بہن ہے، لیکن یہ بہن کون سی ہے؟ یا تو حقیقی بہن یا باپ کی طرف سے۔ یعنی پیچھے کلالہ کا ذکر جو ہوا تھا وہ مختلف تھا، یہاں سے فلہا نصف، تو اس کے لیے آدھا ہوگا، ما ترکا، جو وہ چھوڑ جائے۔ کون چھوڑ جائے؟ کلالہ۔ وہو یرثھا، اور وہ وارث ہوگا اس کا، ان لم یکن، اگر نہیں ہے، لہا اس کا، ولدن، کوئی بچہ۔ یعنی اگر بہن اور بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ فَإِن كَانَ تَثْنَتَيْنِ، پھر اگر ہوں وہ دو یا زیادہ بھی، فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ، تو ان دونوں کے لیے دو تہائی ہیں، مِمَّا تَرَكَ، اس میں سے جو وہ چھوڑ جائے۔ کون؟ میت۔ اور باقی ثلث کس کو ملے گا؟ اسبا کو۔ اور اگر اسبا بھی نہ ہو، اسبا کون ہوتے ہیں؟ قریب ترین مرد رشتہ دار۔ اور اگر اسبا نہ ہو تو پھر کس کو ملے گا؟ پھر یہ دوبارہ بہنوں کو ملے گا، یعنی دوبارہ رد کے طریقے پر انہی کو لوٹ جائے گا۔ وہ ان کانو، اور اگر ہوں وہ یعنی وارث، اخوتن، بھائی، یعنی بھائی بہن مراد ہے، رجالا و نساء، مرد اور عورتیں، تو اس صورت میں وہی طریقہ ہوگا جو عام حالات میں ہوتا ہے میت کی وراثت کی تقسیم کے لیے، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کے لیے مانند ہے حصہ دو عورتوں کے۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ بات بیان کرتا ہے۔ کون سی بات؟ یعنی میراث کے احکامات۔ اَن تَدِلُّ، کہ تم بھٹک نہ جاؤ۔ ان کے بعد لا محذوف ہے یہاں پر، اصل میں یوں تھا اللہ تدلو، کہ تم نہ بھٹک جاؤ، یعنی تم اپنی خود ساختہ مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ، کسی پہ ظلم و زیادتی نہ کر بیٹھو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان باتوں کی وضاحت خود فرما رہا ہے، چونکہ میراث اور ترکہ کا معاملہ کوئی معمولی نہیں، یہ ان امور میں سے ہے جس میں اللہ کے بتائے ہوئے قاعدے کی پابندی کرنا لازم ہے، اور اگر انسان اس سے منہ موڑے تو وہ اس کے اپنے ہی حق میں نقصان دہ ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کلالہ کی میراث کی تقسیم میں دو اصول مد نظر رکھے جائیں گے۔ اگر کلالہ کے حقیقی بہن بھائی موجود ہوں تو سوتیلے محروم رہیں گے، اور اگر حقیقی نہ ہوں تو پھر وارث سوتیلے بہن بھائی بنیں گے، یا وراثت سوتیلوں میں تقسیم ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ کلالہ کے بہن بھائیوں میں میراث اولاد کی طرح تقسیم ہوگی، یعنی اگر صرف ایک ہی بہن ہو تو اسے آدھا ملے گا، جیسے کہ ایک بیٹی کی صورت میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، دو یا دو سے زیادہ ہو تو ان میں دو تہائی تقسیم ہوگا، یہ بات بھی پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ. اگر ایک ہی بھائی ہو تو تمام ترکے کا وارث ہوگا، اور اگر بہن بھائی ملے جلے ہوں تو مرد کے دو حصے اور عورت کا ایک حصہ ہوگا. تو یہی بات دراصل یہاں پر بیان کی گئی ہے. یہ تو اصول کی بات ہے نا، جب حقیقی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو بہت ساری چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں، پھر تقسیم ہوتی، لیکن فی الحال اتنا سمجھ لینا آپ کے لیے کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.